Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie dowiemy się dzisiaj, jaka kara czeka założycieli Amber Gold. Na początek nasz reporter opowie o decyzji sądu w Gdańsku. Zablokowana Zakopianka po wypadku w miejscowości Rdzawka. Zderzyły się 4 samochody, w tym autobus z 40 osobami. Ukraiński prezydent podjął pierwszą decyzję. Zapowiedział, że rozwiązuje parlament. Za chwilę powiemy, czym to tłumaczył. Nie poznamy dzisiaj wymiaru kary dla założycieli piramidy finansowej Amber Gold. Od razu łączymy się z naszym reporterem Karolem Surówką, który jest w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Witaj ponownie. Witaj. I skąd taka decyzja? Dlaczego? To przez obszerność tej sprawy. Oszukanych miało zostać blisko 19 tysięcy osób. Prokuratura przygotowała akt oskarżenia mierzący 9 tysięcy stron zapisanych drobną czcionką. Sąd odczytuje drobiazgowy opis wszystkich zanotowanych przypadków, kiedy Marcin i Katarzyna P. złamali prawo. W dniu 20 października 2009 w Krakowie doprowadzili Irenę M***a do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy. Sędzia Lidia Jedynak będzie musiała odczytać kilka tysięcy kart właśnie z takimi opisami, na których zapisany jest wyrok. Część prawników przewiduje, że poznanie pełnego wymiaru kary nie jest więc kwestią godzin, ale tygodni. Na dziś wiemy jedno, Marcin i Katarzyna P. zostali uznani za winnych oszustwa i stworzenia piramidy finansowej. Jaki będzie wymiar kary? Tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość. A to był z Gdańska nasz reporter Karol Surówka. Teraz duże utrudnienia po poważnym wypadku na Zakopiance. W miejscowości Rdzawka zderzyły się 4 samochody, w tym autobus. Zginęła jedna osoba, kierowca auta dostawczego. Jedna jest też ranna. Autokarem podróżowało około 40 osób. Oni, jak podano, wyszli z pojazdu o własnych siłach. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu jest straż pożarna i kilka karetek. Ranną osobę zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niewiarygodność zarzuca Platformie Obywatelskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. W ten sposób odniósł się do rozmowy posła PO Rafała Grupińskiego w trakcie sobotniego Marszu Koalicji Europejskiej. Na nagraniu wideo polityk, pytany o związki partnerskie, daje do zrozumienia, że jego ugrupowanie zajmie się tym po wyborach, a przed wyborami nie eksponuje tego tematu za bardzo, aby nie stracić poparcia. Prezes PiS mówił na konferencji, że zapowiedzi przedwyborcze powinny być zgodne z tym, co stanie się po wyborach. Platforma Obywatelska reprezentuje typ partii skrajnie niewiarygodnej, która w gruncie rzeczy traktuje politykę jako jedną wielką manipulację, bo jeśli politykę traktuje się poważnie, jeżeli traktuje się jako akt w ramach systemu demokratycznego, to wtedy potrzebna, bezwzględnie potrzebna jest wiarygodność. A wybory do Europarlamentu będą za 6 dni. Podejrzany o pedofilię 31-latek z Gniezna usłyszał zarzuty. Policja zatrzymała go w czwartek, kiedy czekał na 14-latkę, z którą umówił się przez internet. Mężczyzna nie wiedział, że pod nieletnią podszywał się jeden z łowców pedofilów. O zarzutach dla 31-latka mówi szefowa gnieźnieńskiej prokuratury Małgorzata Rezulak-Kustosz. Usiłował doprowadzić małoletnią poniżej 15 lat do obcowania płciowego. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wobec niego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, połączonego z zakazem kontaktowania się z osobami małoletnimi. A mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. Zaskakująca pierwsza decyzja nowego ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zaraz po złożeniu przysięgi powiedział, że przedterminowo rozwiązuje parlament. Wybory mają się odbyć za około 2 miesiące. Jednocześnie zaapelował do rządu o złożenie dymisji, a do parlamentu o odwołanie szefów niektórych struktur władzy. Proszę, żebyście zwolnili szefa Służby Bezpieczeństwa i prokuratora generalnego i ministra obrony. I to nie wszystko, co możecie zrobić. Macie na to 2 miesiące. Zróbcie to i przyznajcie sobie medale. Możecie zarobić w ten sposób punkty przed wcześniejszymi wyborami. Rozwiązuje Radę Najwyższą 8. kadencji. Zdaniem ekspertów, dzięki wcześniejszym wyborom Zełenski może przełożyć swoją popularność na wynik swojej partii Sługa Narodu. Nowy prezydent uzyskał w wyborach 73% głosów. To był serwis Trójki.

Wraz z kabaretem Widelec cofniemy się do czasów Euro 2012 i wysłuchamy dialogu piłkarskiego pomiędzy mężem a żoną, a zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia o tym, jak to patologia wkracza do podstawowej komórki społecznej. Stanisław Grzesiuk, Grunt to rodzinka. Kłaniam się Państwu. Kabaret Widelec przedstawia skecz Żona kibica. Rysiu! Rysiu, chodź tutaj, chodź, pokażę ci mój wkład na Euro 2012, chodź. Ale zastawiłaś tą kuchnię, kurczę, jak tu widzisz, co ty chcesz mi pokazać? Mój wkład na Euro 2012, tak? A co, stadion posprzątałaś? No gdzie tam? To co, to linię pomalowałaś zamiast paznokci, pewnie pomyliło ci się, no powiedz. Tobie się chyba, wiesz, pomyliło i to tak naprawdę dobrze. To co, dałaś Messiemu polskie obywatelstwo? Tak, dałaś, no ja. Czy coś innego mu dałaś? Posłuchaj, bo widzę, że się wcale nie domyślisz, więc będzie reprezentacja, tak? Proszę bardzo. O, rozbieram się, uwaga, proszę bardzo, kupiłam to. Tadam! No ładna mi reprezentacja, ale co to jest? To jest biustonosz w kształcie piłki, chyba widać, tak? A to tak słabo napompowana ta piłka. Rysiu, jaka pompka, taka piłka. Dobra, dobra. Jeszcze stać mnie na to, żeby strzelić gola. Chyba samobuja. Z tą Aśką spod piątki. Każdemu się mogło zdarzyć. Nie no, każdemu. Ale nie każdemu z rywalem z najgorszego koszyka. Może i była z najgorszego koszyka, ale przynajmniej była rozstawiona. A ty nie brałaś udziału w eliminacjach. O, a ja wiem, że była rozstawiona. Skąd? Transmisja była. Gdzie? Sąsiad odkręcił z balkonu. Przynajmniej miałem dużą oglądalność. Ha. Która opadała z minuty na minutę, proszę cię. Posłuchaj, ty też nie jesteś święta. Tomeczek, Mareczek. Co tam takie mecze sparingowe tam? Żebyś się tylko nie przetrenowała. Jak mówi Smuda, trenuj, a się uda. Jak mawiał Janas, nie wszystko jest dla nas. Właśnie, nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. To jeszcze, proszę bardzo, kupiłam. Tu będzie teraz, proszę bardzo. O. A co to? Jest to takie okrągłe, dmuchane gacie? To jest żyrandol, Rysiu. On się jeszcze tak rozłoży, będzie większy i ja go powieszę na czas mistrzostw w salonie. Przecież ty mi tym kartonem to zasłonisz cały telewizor. Telewizor? To nie cały świat. Ale okno na świat. No, to potraktujesz ten żyrandol jak firankę. I co, ja się mam całe euro gapić w jakiś durny żyrandol? On nie jest durny. On ma większe IQ od ciebie. To się do niego zapisz na korepetycję, czy no, no, no, no! Nie podskakuj sobie tutaj, bo zaraz z niewiadomych przyczyn zacznie ci śnieżyć telewizor. Ta, mój nowy telewizor śnieżyć. O czym ty mówisz? Patrz jak chodzi, 14 cali, kurczę. Plazemka. Pół regału zajmuje. A czemu tak śnieży? No z niewiadomych przyczyn. Ale ty się nie wydurniaj, proszę cię, przecież dzisiaj jest mecz. No wiem, że jest mecz, wiem. No co z rękę wystawiasz? A, nie chcesz mi przeszkadzać, ale nie masz się w co ubrać. No to dobra, to masz tu stówę, idź na zakupy, rozumiem. Rysiu, mecz trwa dwie połowy. Dobrze, że to nie hokej. Bym poszedł z torbami. Masz tu drugą stówę, idź na zakupy, no proszę cię. Dwie stówy to było na ekstra klasę. A dzisiaj to jest Liga Mistrzów. Olśniło mnie i w tym momencie mnie olśniło. Ja już wiem dzięki tobie, dlaczego tak wielu kibiców jeździ na mecze wyjazdowe. Dlaczego? Bo jest taniej niż we własnej chacie. Żegnam, wychodzę, idę do Kromka meczu. Meczu mi nie da obejrzeć kobieta. No. Mecze towarzyskie to jeszcze nic. Prawdziwy zarobek będzie, jak zaczną się mistrzostwa. Koko, euro, koko, piłka leci, hen wesoło. I na Czerniakowskiej numer jeden mieszka z żoną brat mój Edek. Na Czerniakowskiej numer dwa mieszkam z teściową właśnie ja. Bo grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma i nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Tato na lato łódki ma, w zimę na bębnie w cyrku gra, a moi bracia dawaj przyrodni, chodzą po sklepach jako głodni. Grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Romcio, że najmłodszy z nas jest rozprowaczem ciężkich kas. Felek i Stasiek zawsze razem chodzą jako pajęczarze.

Trójka Żąda debiutów, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tamasz Żąda i gości dużo w studiu. Ola Budka, dzień też dobry. Od nas z Trójki, zespół Kairzet, który dzisiaj debiutuje tu w naszym studiu. Hej. Witamy wszystkie kocie dusze. No i Golden Life. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Ładny utwór macie nowy. Bardzo przebojowy. Ale ten utwór troszkę później. Teraz skupmy się na tym, co robi Kairzet. Wy prawie jak Abba. Od nazwisk macie ten skrót. No prawie od nazwisk. Ale w sumie od nazwisk. Tak, pseudonimy są od nazwisk. Żądło. Kłusek, także może jeszcze tak i się wkradło pomiędzy. No ładnie. Pierwsze trzy utwory, no i czy płyta już cała gotowa, czy tylko te trzy kawałki? Płyta w przygotowaniu, wydaliśmy taką mapkę, żeby zbadać rynek, że tak się wyrażę. I tak po prostu sobie posłuchać na sprzęcie w domu. Na przykład. Tu pierwszych badaczy macie, panowie, takie wrażenie pierwsze? Dla mnie super. Ja bym też tak chciał grać na basie, jak tam słyszałem. Bomba brzmieniowa. Świetnie. Dziękujemy. Myślę, że tu na pierwszy plan wychodzi warstwa tekstowa. No, o muzyce chyba nie powiem za dużo, bo to są, nie są do końca moje klimaty. Bardzo dużo elektroniki, ale w tekście no, mocna, wyrazista, charyzmatyczna wokalistka. No i taki charakter manifestacyjny to zawsze jest w cenie. To polecamy. Cieszymy się, że tak to właśnie wrażenie się zrobiło. Powiedzcie troszkę o sobie. To właściwie ekipa też trójmiejska, bo mieszkacie pod Trójmiastem. To wszystko tak połączone w sumie, nie? Tak, organizmy połączone. Ja mieszkam na stałe w Elblągu, ale jestem częstym gościem w Trójmieście z racji muzykowania z tamtymi ludźmi. Z tego miasta, Asia? Pod Gdańskiem praktycznie. Także. No ale znamy się jeszcze ze starych czasów z Elbląga. Tak, tak, tak, tak. Jak długo gracie razem? 20 lat temu zaczęliśmy coś robić razem? Tak, myślę, że to jakiś tak późny debiut, żegnam. No, a potem nasze drogi się trochę rozeszły i w sumie w tamtym roku jakoś tak postanowiliśmy znowu. Tak, Kłosek napisał SMS-a, czy chce coś porobić. Ja sobie siedziałam w ogródku. No i mówię, no to w sumie dobry to jest pomysł, żeby może coś razem właśnie w takich klimatach. Tak, tak. I tak to się zaczęło. Ten zespół tylko wy dwoje? Czy jeszcze my ktoś? My we dwoje. Dobra, posłuchajmy w takim razie kolejnego utworu. trójka Żąda debiutówka i Żedy w naszym studiu. Sporo koncertujecie? Szczerze to jeszcze nie zaczęliśmy. to jest tak wesoło. Najpierw ogrywają materiał. No ale my już tyle razy są graliśmy, że jakby tak. Myślę, że to tam z tej strony się znamy. Czy będzie ciąg dalszy, czy tylko te trzy utwory i... Oczywiście. Tak, piszemy następną muzykę. To akurat nam przychodzi dość łatwo. Także jakiś plan mamy tam. Długoterminowy, myślę. Tak. Kosek mi przysyła muzyczkę, ja sobie siedzę i dziobię, później kot przy mnie mruczy i mruczymy razem, no i wtedy wychodzi muzyka. Tak, spotykamy się w studio, nagrywamy. I jedziemy. I tak to wygląda. Kot na okładce również? Tak, bo to jest nasza patronka. W ogóle ta muzyka mi się wydaje, że jest trochę taka kocia muzyka. Trochę mruczenia, trochę miauczenia. W ogóle takie dźwięki, że tak powiem, z kociastej szczęki. Gdzie nagrywaliście? Nagrywaliśmy w moim studio w Elblągu. Ten materiał, produkcja nasza, master w Custom 34 mojego serdecznego kolegi Piotrka Łukaszewskiego. No to jest dobrze znajomy kolegów tu obecnych. W żadnym wypadku. No właśnie, panowie, po drugim utworze? Też super. Tańczymy. Tak, taniec. Tańce, tak. Super, super. Znowu, te ćwiczę. Ładnie na basie też, znowu mi się podobało. Ola? Dziękuję. No ja kociarą może nie jestem, ale znowu zwrócę uwagę na tekst i tak jak już powiedziałam, ten manifestacyjny charakter bardzo mi się podoba i ta mocna osobowość wokalistki to jest na plus, chociaż to wszystko wyrażone jest trochę za prosto, zbyt w sposób taki bardzo oczywisty i wprost, więc nad tym możecie popracować, jeśli mogę dać jakąś radę. A mówisz o muzyce? Mówię o tekstach. Trochę jeszcze tego kota można jeszcze trochę pogłaskać, żeby on tam jeszcze trochę więcej weny przyniósł. Ale widzę, że bawicie się w ogóle formą i treścią, bo nawet ten widok, bo to był tytuł Widok, jest przez V, wcześniej była Supernowa, więc gdzieś tam widzę tę zabawę i to, że kombinujecie. To jest bardzo, bardzo fajne. No tak, fajnie chyba, tak, jak się O to chodzi w muzyce, żeby się tym bawić i mieć z tego frajdę, tak? No, to słychać nawiązanie. Frajda Bonda. To dla odmiany będzie w tej chwili Karuzela. Nie zdarzył się cud, więc zdarzył się cud. Trójka Żąda Debiutów, K i Z. No to czekamy na kolejne nagrania. Tak, doczekacie się. Myślę, że do jesieni coś pewnie zrobimy. Tak, kłosek, mówię, to kwestia tego, żeby się spiąć i... Wiesz, to po prostu trzeba mieć jakąś wenę, pomysł, wchodzisz, robisz. Także... A za chwilę posłuchamy nowego nagrania, nie waszego, nowego Golden Life. Jeszcze nie słyszałem. Zupełnie inne. No, ty nie miałeś szans chyba jeszcze, bo to w piątek się ukazało, prawda? Aha. Świeża rzecz. A o co pytasz? kocham się. Słowo stare jak świat. Myślałem, że to cover, w pierwszym momencie cover piosenki Chłopców w obronie. Tak, no to wszyscy, zresztą nam też przeszło przez głowę, aczkolwiek na początku chcieliśmy taki tytuł, zresztą ja go wymyśliłem, Kilkutonowy Dzień, ale nie przeszedł, że tak powiem. Był zbyt ciężki. Mi się wydawało, że ja to wymyśliłem. Oczywiście. A mirze ja. A dobrze. To może była praca zespołowa w takim razie. Oczywiście, tutaj zawsze. W ogóle mamy do czynienia z eksperymentem pana producenta z zespołem. Zdecydowaliśmy się na taki krok. Za chwilę posłuchacie nas w takiej odmianie łączącej nasze geny z muzyką pop bardziej. No troszkę mnie właśnie zdziwiło, że to prawie taneczny. A pierwszy raz cię zdziwiło, powiedz mi. No znamy się pewnie ze 30 lat, także. Przez te 30 lat myśmy nagrali już sporo takich piosenek, które dosyć mocno dotykały sfery, że tak powiem, tanecznej, tak? Czy tam dobra. Bardziej rozrywkowej. W ogóle nasza... Z ostatniej płyty z siódemki ten utwór. Niebieski poniedziałek, to w ogóle pierwsza płyta i tam kilka utworów też było tanecznych. Flowers. Także jeżeli ktoś bardzo chce, to i pogrzebie w naszej jakby historii, to doszuka się naszych takich ciągot. A wiesz, kocham cię, piosenki o miłości są najpiękniejsze na świecie, dlatego my swoimi słowami opowiadamy tutaj o miłości takiej właśnie od Goldenowej. No. Cała płyta naszym... czy jeszcze nie? Nie, jest na razie oczywiście... Na razie rzuciliśmy na stół piosenkę i tyle. A co się dalej będzie działo? Teraz to jeszcze... jak oszaleje publiczność, nas zmusi, to będzie płyta. Jeżeli nas nie zmusi, no to szalejcie. Jeżeli chcecie, żeby była cała płyta, to prosimy, żeby szaleć. Tomek nas znasz i wiesz o tym, że my nie produkujemy płyt szybko, tak po prostu żeby tylko po prostu wyszła, nie? Tylko musimy się dokładnie tego przygotować, przekonać się przede wszystkim muzycznie, stylistycznie, tekstowo i dopiero wtedy ląduje produkt. Wspomnieliście o producencie. Kto to był taki? Michał Pietrzak. Tak się nazywał. Tak się nazywa człowiek. I co można więcej powiedzieć? No, wiem, że produkuje wiele utworów, jest producentem takim dość wziętym i znanym. Dlatego postanowiliśmy spróbować z nim pokolaborować. No to teraz posłuchamy tego, co zrobiliście. Golden Life, kocham cię. W to uwierzyć, znów muszę podnieść się. A ciało krzyczy, zostań tam, gdzie leżysz. To nie moja wina. Czasu nie zatrzymam. Świat się kręci tak jak chcę. Na wczoraj wypnę się, dzisiejszy prześpię dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje. Kocham cię. Kocham cię. Rano bywa lepiej. Kilkutonowy dzień. Ciężki dzień. Wciąż głowa ciężka i myśli jakieś dziwne, by znowu siłę mieć. Pozbierać wszystko to, co pogubiłem. zepsułem, to nie moja wina. Czasu nie zatrzymam, świat się kręci tak jak chcę. Na wczoraj wypnę się, dzisiejszy prześpię dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje, kocham cię. Kocham cię. Wystarczy twoje, lubię cię. Lubię cię. Wystarczy twoje, kocham cię. Kocham cię. I wszystko będzie znów okej. Będzie okej. Na wczoraj wypnę się, dzisiejszy prześpię dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje, kocham cię. Wystarczy twoje, kocham cię. Kocham cię, zespół Golden Life. No i właściwie powinniście wystąpić w audycji Trójka Żąda Debiutów jako debiutanci, bo to zupełnie nowy Golden Life. No, no fajne, to, nie? No i, ale jakie fajne za to. No fajne. Ale wokal ten sam, no. Wymierzone w radio. Zespół Kali Rzecz zostawił nam parę swoich płyt, także proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Dziękuję Państwu. Kali Rzecz, Golden Life. Dziękujemy. Dziękujemy. A na koniec będzie Marcin Łazarski, który pojawi się w studiu u nas za tydzień. Kto zna mnie lepiej jak nie ty? Kto uwierzy jak nie ty? Choć nie mamy wiele dziś, mamy siebie. Twe ciepłe słowa leczą krzyk warnych ulic, błędne dni, niecierpliwy w sercu chłód we mnie kpoisz znów. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszystko. Przed nami marzeń mur, to ta droga uczy nas cierpliwości. Chodź, stawiaj kroki tam, gdzie ja, przy tobie zwalnia świat ten spleciony rytm. Wiarą, że ułoży się. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź. Zapraszamy